الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بني اسرائیل کی تقریباً 102 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 102 نمبر آیت ابھی چل رہی تھی. اس میں ہماری جو ماقبل بات چل رہی تھی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں واضح طور پہ عطا فرمائیں, تو آپ بنی اسرائیل سے سوال کیجئے کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے تو فرعون نے یہ کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تمہیں مسحور گمان کرتا ہوں. مسحور گمان کرتا ہوں یعنی مسحور اسے کہتے ہیں جس پر جادو ہو گیا ہو, کہ گویا تم پر جادو ہے, یا مسحور بمانے ساحر اس نے لیا کہ یہ جو نشانی تم پیش کر رہے ہو ان نشانیوں کے پیش کرنے کے معاملے میں تمہیں جادوگر گمان کرتا ہوں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا, قالا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت ما انزل ہؤلاء, کہ ضرور بے شک تو جانتا ہے کہ جو نہیں نازل کیا ان تمام نشانیوں کو الا رب السماوات والارض مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے, بصائر اس حال میں کہ یہ نشانیاں دل کی آنکھیں کھول دینے والی ہیں. یعنی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا کہ تو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ تو خدا نہیں ہے, یہ آسمان تو نے پیدا نہیں کیے, زمین تو نے پیدا نہیں کی, ہزار ہا نعمتیں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ تو نے پیدا نہیں کی, کسی اور ذات نے پیدا کی ہیں. اسی طریقے سے تو ان نشانیوں کے بارے میں بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ یقیناً یہ کسی انسان کی پیدا کردہ نہیں ہیں بلکہ اسی رب کی پیدا کردہ ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے, اور تو یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ نشانیاں دل کی آنکھیں کھول دیتی ہیں, یعنی جو دل کے اوپر غفلت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کے راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے, یہ نشانیاں ان پردوں کو ہٹا کر دل کی آنکھیں کھول دیتی ہیں اور انسان واضح طور پہ دیکھ لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہیں, حق ہیں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا, یہ دیکھیں بالکل فرعون نے بھی یہی کلام کیا تھا کہ فرعون نے کہا تھا انی لاظن کا یا موسیٰ مسحورا, اے موسیٰ بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہی بالکل اسی طرح کا جملہ اسی وزن پر بیان فرمایا, و انی لاظن کا یا فرعون مسبورا, اے فرعون بے شک میں تیرے بارے میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک کر دیا جائے گا, تو ہلاک ہوگا, برباد ہوگا. اب فرق یہ تھا کہ جو فرعون نے جملہ بولا وہ غیر صحیح تھا, حق نہیں تھا, ویسی حقیقت نہیں تھی. جو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور حقیقی کلام تھا. تو باطل سے جو غلط شخص سے کلام نکلتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے, جو حق شخص خبر دیتا ہے وہ من جانب اللہ اگر ہے, جیسے انبیاء علیہ السلام خبر دیتے ہیں من جانب اللہ ہے, تو وہ ضرور حق ہوتی ہے اور اس میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, اور ویسا ہی صدور پذیر ہو جاتا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے ان کو اطلاع دی اور فرعون ہلاک ہوا. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ, تو اس فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اس زمین سے نکال دے, یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو زمین سے باہر کر دے, یا اس طرح کہ ان کو جان سے مار دے, یا اس طرح کہ انہیں وہاں سے جلا وطن کر دے. فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا, تو ہم نے اس فرعون کو اور جو اس کے ساتھ تمام تھے سب کو دریا میں غرق کر دیا. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. وَقُلْنَا, اور ہم نے فرمایا مِن بَعْدِهِ اس کے غرق ہو جانے کے بعد, لِبَنِي إِسْرَائِيلَ بنی اسرائیل سے, کہ اسْكُنُوا الْأَرْضَ تم اس زمین میں رہو. الْأَرْضَ سے مراد یا تو زمین شام ہے یا زمین مصر, خاص زمین مراد ہے, کہ ہم نے فرعون سے کہا تم یہاں سکونت اختیار کرو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, پھر جب آخرت کا وعدہ آئے گا یعنی قیامت قائم ہوگی, تمہیں اٹھایا جائے گا, جئنا بکم لفیفا, تو ہم تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے, یعنی جمع کر کے وہاں پر لے آئیں گے جب آخرت کا وعدہ ہوگا. تو گویا کہ یہ اشارہ فرما دیا اس طرف کہ آخرت میں تمہیں ضرور اللہ کی بارگاہ میں جمع ہونا ہے, تو اس زمین میں قیام کا مقصد کوئی افراتفری پیدا کروانا, کوئی فساد کروانا نہیں ہے, بلکہ آخرت کی تیاری کے سلسلے میں کچھ اسباب مہیا کرنا ہے. یہ سبب جب تمہیں حاصل ہو گئے, اسباب حاصل ہو گئے, تو ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ, اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا، اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے، قرآن حق کے ساتھ نازل فرمایا، حق کے ساتھ ہی اترا ہے۔ تو گویا کہ یہ قرآن کے اندر جو بات بیان ہوئی وہ سچ ہے، حق ہے، 100% درست ہے، اس میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، لہٰذا ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے، اس کے مضامین کو حق تصور کرنا چاہیے۔ یہاں پھر میں وہ بات عرض کروں گا کہ جو کتاب حق مضامین کے ساتھ نازل کی گئی، ان مضامین پر اگر مسلمان ہی مطلع نہ ہو تو اس کے لیے بڑی شرمناک بات ہے۔ اور وہ افراد، وہ حضرات جو ان مضامین پر لوگوں کو مطلع ہونے سے روکتے ہیں، وہ اور زیادہ خطرے میں، اور ان کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اور پھر وہ قرآن کے مضامین کو لوگوں میں عام نہ ہونے دیں، حدیث کے مضامین کو لوگوں میں عام نہ ہونے دیں، بلکہ مختلف ہینے بہانے اور اپنی بیکار دلیلوں کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ قرآن کے مضامین پر مطلع ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، حدیث کے مضامین پر مطلع ہونا ضروری نہیں ہے، یہ غلط حرکت ہے، اس سے بچنا چاہیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو صرف ڈر سلانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کا یہ اشارہ فرما دیا، یہ معاذ اللہ آپ کے اختیارات کے محدود ہونے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ آپ پر جو کفار الزام لگاتے تھے ان الزام سے آپ کو بری کرنا، اور اسی طرح آپ کی تسلی قلب مطلوب ہے کہ ہم نے تو آپ کو فقط خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اس سے زیادہ کا مکلف نہیں بنایا۔ جیسے کہ کافر کہتے تھے کہ بھئی آپ یہ بھی پیدا کر کے بتائیں، زمین سے نہریں جاری کر کے بتائیں، آسمان کو ہم پر گرا کر بتائیں، جیسے کہ پچھلے آپ نے پروگرامز میں دیکھا تو اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ ان کاموں کے لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے تو آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا آپ اس کے مکلف نہیں، تو آپ پر کوئی الزام بھی نہیں کہ نبی نے ہمارا مطالبہ پورا نہیں کیا۔ اور تسلی قلب اس لحاظ سے اس سے حاصل ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو دعوت دیا کرتے تھے اور وہ اس کے جواب میں غیر مناسب رویہ اختیار کرتے تھے تو آپ کا قلب رنجیدہ ہو جاتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر آپ کو تسلی بیان فرمایا کہ حبیب کریم، اپنی بات کا منوانا یہ آپ کا منصب نہیں، آپ کا کام ہے اپنی بات کو سنانا، اپنی بات کو بیان کرنا، ہمارا پیغام ان کے سامنے ذکر کر دینا، یہی آپ کا کام ہے، آپ مبشر ہیں، نذیر ہیں، خوشخبری سنائیے، ڈر سنائیے، آپ کا کام ختم، آپ بری ذمہ ہیں، بروز قیامت معاذ اللہ اب آپ سے اس بارے میں باز پرس نہیں ہوگی کہ آپ کی بات انہوں نے کیوں نہیں مانی۔ نہ ماننا یہ ان کا فعل ہے، یہ ان کا قصور ہے، اس کی ان کو سزا ملے گی۔ آپ کا کام تھا خوشخبری سنانا، آپ نے سنائی، آپ کا کام تھا ڈر سنانا، آپ نے سنا دیا، آپ بری ذمہ ہو گئے، آپ نے تبلیغ کا فریضہ سر انجام دے دیا، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، اس میں اب مزید آپ کے کسی معاملے میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اس میں تسلی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلوب ہے، آپ کے قلب رنجیدگی کو دور کرنا بھی مقصود ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا۔ جدا جدا کر کے اتارنے سے مراد ہے بتدریج اس کو اتارا، ایک ایک آیات، دو دو آیات، ایک سورت، دو سورتیں، جس طرح مصلحت اور حوادث وغیرہ پیش، مصلحت تھی یا حوادث اور واقع پیش آتے رہے، جس کی مدت تقریباً 23 سال ہے۔ ایک تو ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کا اتارا جانا، یہ ایک ساتھ تھا، اور اس کے بعد آسمان دنیا سے دنیا میں اس قرآن کو یا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے مضامین کو وارد کیا جانا، یہ تقریباً 23 سال تک مسلسل ہوتا رہا، کیونکہ 40 سال میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم الہی اعلان نبوت فرمایا، اور 63 سال آپ کی کل عمر ہے، تو 40 کے بعد پھر 23 سال ہی بچتے ہیں کہ پھر 63 سال پورے ہوتے ہیں، تو ان 63 سالہ عمر میں ان 23 سالوں کے اندر بتدریج قرآن نازل ہوتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے، لوگوں کے سامنے قرآن کو بیان کرتے رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے اتارا، کیوں؟ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، آہستہ آہستہ پڑھیں۔ ایک ساتھ اتار دیا جاتا اور نبی کریم ایک ساتھ اس کو بیان فرماتے تو قرآن کے مضامین ذہن میں نہ بیٹھ پاتے، کہ ایک ساتھ ایک چیز کو بیان کر دینے سے کتنے آدمی مضامین یاد رکھے گا، تو آہستہ آہستہ اتارا، ایک مضمون اتارا تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طرح 23 سال کی مدت میں مختلف مضامین اتارے تاکہ آہستہ آہستہ راسخ فی ذہن ہو جائے. تو یہی قرآن کا اسلوب ہے اور یہی قرآن کی حکمت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے مضامین ہمارے ذہن اور قلب میں اچھی طرح راسخ ہو جائے. تو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ قرآن کو ایک ساتھ بہت زیادہ پڑھ لینا کہ جی ہم نے 20 سپارے ختم کر لیے, ہم نے 30 سپارے ختم کیے ہیں, یا ہم نے اس رمضان میں 10 قرآن ختم کیے, ہم نے 12 قرآن 20 قرآن ختم کر دیے, کوئی کمال نہیں ہے کہ ایک ساتھ پورے قرآن کے ختم کر دینے سے یقیناً اس کے مضامین پر نہ آدمی مطلع ہو سکتا ہے, اور اگر بالفرض آپ یہ 20 قرآن ترجمے کے ساتھ بھی ایک ساتھ ہی پڑھتے چلے جائیں پورا پورا قرآن, تو نہ اس کے مضامین آپ کے ذہن میں راسخ ہو سکتے ہیں, پختہ ہو سکتے ہیں, تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال اصل میں یہ ہے کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے اور اس کے مضامین کو راسخ فی ذہن کیا جائے, بار بار تفسیر کو سنا جائے, تفسیر کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے تاکہ قرآن کے مضامین پر اطلاع ملے اور جو اصل میں مقصود قرآن ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. اور پھر اسی مضمون کو اللہ نے تکرار کے ساتھ بیان فرمایا, وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے اس کو بتدریج نازل فرمایا, آہستہ آہستہ نازل فرمایا تاکہ اس کے مضامین اچھی طرح ذہن میں راسخ ہو جائے اور آپ اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ اس کو بیان کر کے لوگوں کو قرآن کے قریب لے کر آئیں, قرآن ان پر بوجھ محسوس, ان کو قرآن بوجھ محسوس نہ ہو, قرآن کے مضامین ان پر بوجھ نہ بن جائے. قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا, آپ فرما دیجئے کہ اب تم اس پر ایمان لے کر آؤ یا ایمان لے کر نہ آؤ, یہ تمہاری مرضی ہے, تمہیں اس میں اختیار دے دیا گیا ہے, ایمان لاؤ گے انعامات پاؤ گے, انعام نہیں لاؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی. تو گویا کہ معاذ اللہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ جی دیکھو اللہ نے تو فرمایا تھا تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تمہاری مرضی ہے, تو ہم اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ ایمان لے کر نہیں آیا تو اس پہ سزا کیوں. تو یہ اسی طرح ہے جیسے بلا تمثیل ایک باپ جیسے بیٹے کو کہے کہ اب میں تم سے ناراض ہوں, تم چاہیے کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط کام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کر لو, بلکہ اظہار ناراضگی بیان کرنا مقصود ہے کہ اللہ, ادھر بھی ایسی معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا اور جس حکمت کے ساتھ ایک انسانی بشری تقاضے کے مطابق اس کا نازل ہونا چاہیے تھا, اللہ تبارک و تعالی نے بتدریج ویسے ہی اس کو نازل فرمایا اور اب فرما دیا کہ حبیب ان سے کہہ دیجیے اب تم ایمان لانا چاہو تو بہت اچھی بات ہے, تم اس میں آخرت میں تمہیں اس کا انعام ملے گا, اور نہ لانا چاہو تو تمہارے قدرت و اختیار میں تو ضرور ہے, اللہ نے اس میں تمہیں اختیار دیا ہے لیکن اس کی آخرت میں تمہیں سزا ملے گی. اب ان صحابہ کا تذکرہ فرمایا کہ جو قرآن عظیم کو سنتے تھے سمجھتے تھے اور قرآن کے مضامین کو حق تسلیم کرتے تھے, پہلے اہل کتاب میں سے تھے اور بعد میں ایمان لے کر آئے, جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر, مطلب جو جیسے عبداللہ بن سلام جو یہودی ایک عالم تھے, انہوں نے بھی مطلب توریت میں زبور وغیرہ میں ان لوگوں نے پہلے قرآن یا انجیل میں قرآن کی قرآن کے بارے میں سن لیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھ لی تھیں اور جیسے ہی نبی کریم نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کو موقع ملا تو انہوں نے فوراً اس اعلان کو قبول کیا, آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور پھر قرآن پاک کے مضامین کو سمجھا اور ان سے مکمل طور پہ اکتساب فیض کیا. ان کا اللہ تعالیٰ بطور ثنا بطور حمد تذکرہ فرما رہا ہے, یعنی ان کی حمد کی جا رہی ہے, ان کی ثنا کی جا رہی ہے, ان کی تعریف اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. تو کن خصوصیات اور صفات کی بنا پر تعریف ہے وہ ہمیں سمجھنی چاہیے, سننی چاہیے اور اپنی ذات میں بھی اس کو دیکھنا چاہیے, محسوس کرنا چاہیے. لہذا ارشاد فرمایا کہ ان الذین اوت العلم من قبلہ اذا یتلا علیہم یخرون للاذقان سجدا, ان الذین اوت العلم من قبلہ, بے شک وہ لوگ جنہیں آپ سے پہلے علم دیا گیا یعنی اہل کتاب, اذا یتلا علیہم جس وقت ان پر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے, یخرون للاذقان سجدا, تو اس وقت وہ تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. اذقان ذقن کی جمع, ذقن تھوڑی کو کہتے ہیں, مراد یہ نہیں ہے کہ تھوڑی پہ سجدہ کر رہے ہیں بلکہ کیا ہے وہ مطلب سجدے کے اندر گر جاتے ہیں, تھوڑی کے بل سے مراد کہ بے اختیار تیزی کے ساتھ وہ سجدے کے اندر گر جاتے ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, سُبْحَانَ رَبِّنَا, ہمارے رب کے لیے پاکی ہے, اِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا, بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے, جو ہمارے رب نے وعدے فرمائے وہ ضرور پورے ہوں گے ضرور. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ, اور وہ اپنی تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یبکونا، اس حال میں کہ وہ رو رہے ہوتے ہیں، روتے ہوئے گر جاتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کے دل کے خشوع و خضوع کو بڑھا دیتا ہے، ان کے دل کے خوف کو بڑھا دیتا ہے، ان کے دل میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے ہی ادب اور احترام ہے اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، جتنے ہمارے لوگ سن رہے ہیں احتیاطاً آپ اس پر آیت سجدہ یعنی اس پہ سجدہ فرما لیں، سجدہ تلاوت، تو بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ آیت سجدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان فرمائی کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کے مضامین کی ہیبت ان کے قلب پر طاری ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف یہ محسوس کرتے ہیں، اور یہ قلبی کیفیات کا تبدیل ہونا انہیں مجبور کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کے دل میں قرآن پاک کی وجہ سے خشوع خضوع میں اضافہ اسی وقت ہوگا، آدمی کی قلبی کیفیات اسی وقت تبدیل ہوں گی جب وہ ان کے مضامین پر مطلع ہوگا۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کے مضامین پر مطلع نہیں ہو پاتے، کیونکہ عربی ہماری مادری زبان نہیں، اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہم خود تیار نہیں۔ تو قرآن پاک کی خالی عربی عبارت پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا کمال کر لیا، ہمیں بہت ثواب حاصل ہو گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس عربی عبارت کے پڑھنے پر، ثواب عطا فرمانے پر قادر ہے، اور ثواب دے گا بھی، لیکن یہ صرف عربی عبارت کا پڑھ لینا یہ قرآن پاک کے مقصود کو پورا نہیں کرے گا۔ قرآن پاک اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مضامین کو راسخ فی ذہن کریں، تب انشاءاللہ تعالی ہماری نجات بھی ہے اور ہماری قلبی کیفیات تبدیل ہوں گی، جو کیفیات پھر ہمیں اللہ تعالی کی رضا والے کاموں کی طرف مائل کریں گی اور اس کی ناراضگی والے کاموں سے دور کریں گی۔ لیکن ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ پاتے ہیں اور یہ قلبی کیفیات ہم پر وارد نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن کے مضامین، قرآن کو پڑھنے کے بعد چونکہ مضامین پر مطلع نہیں ہوتے ہیں، تو جس طرح ایک گھنٹے پہلے ہمارے قلب کی کیفیت ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد بھی قلب کی کیفیت وہی ہوتی ہے۔ اور بعض جو بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، عربی عبارت پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ ایک وقتی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں خوف ڈالا، آپ کے دل میں یہ نرمی ڈالی، یہ بھی اللہ کی من جانب اللہ ہی، اللہ کا کرم ہی ہے۔ لیکن ان آنسوؤں کے نکل جانے کو کافی سمجھنا اور یہ سوچنا کہ شاید میں نے قرآن کے پڑھنے کا حق ادا کر دیا، یہ ایک بیوقوفی اور خوش فہمی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن اس لیے نہیں دیا گیا کہ خالی عربی عبارت پڑھو اور سمجھ میں آئے نہ آئے تھوڑا سا رو لو تو مطلب کام پورا ہو جائے گا، بلکہ قرآن سمجھنے کے لیے نازل کیا گیا۔ اس پر انشاءاللہ مزید کلام کریں گے اور تفصیل سے کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔